सुबह को लेती है, शाम को लेती है, दिन में लेती हूँ, रात में लेती हूँ, सुबह को लेती हूँ, शाम को लेती हूँ। क्या बुरा है, हाय, उसका नाम लेती हूँ। अरे बोल बोल, किसका? अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। दिन में लेती हूँ, रात में लेती हूँ, सुबह को लेती हूँ, शाम को लेती हूँ। चोरी चोरी साजन से मिले गोरी, ओए माँ। हिंदी में लेती हूँ, उर्दू में लेती हूँ, तमिल में लेती हूँ, तेलुगु में लेती हूँ, अयो इंग्लिश में लेती हूँ, यले बंगला में लेती हूँ। गजरे को चुमा होगा है, बाहों में झुमा होगा है, अंग से लगाया होगा, तुझको सताया होगा। हाय भैया, होठों से लेती हूँ, नजरों से लेती हूँ, बाबा फूलों में लेती हूँ, कलियों में लेती हूँ, रोज मैं सपनों की गलियों में लेती हूँ। रात वो प्यारी होगी, हाय दिल में चिंगारी होगी। पहले शर्माएगी तू, फिर माने जाएगी तू।